ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. دروجي مياشترالا داغي متعلق يوسو ضروري خبر استاسو مخ کے عرض کول دي. الله فرمائی چه اے اغا کسانو چه تاسو ایمان روڑے دے، کتب علیکم السیام، فرشوی دا پتاسو باندے روجا، کما کتب علی اللذین من قبلکم، لکا سنگا چه فرشوی و پا اغا خلقو باندے چه کم تاسو نمخ کی تیر شوی. نو روجا پا تمام امتونو باندی فرض وا دار چا دا شان مناسب. روجا عزیزانو یواز خوراک سکاکنا خلے بندولو تنوی، روجه با دارشی نیسی، دسترگو بم روجهی، غلط کار تب پکی نگو رئی، دغوگونو بم روجهی، غلط خبر با پکی نا آو رئی. د خپو بم روجهی، غلط زینو تب پکی نزی. د لاسونو بم روجهی، غلط سیزون تب اینا چای. نو روجهی وازی خوراک سکاک نه زان بندولو تنوی، روجه د دی طولو سیزونو نامه ده. بعض ائمه تر دې پوری لیکلی دي چې کچا په روژه کې غیبت وکړو، پردی بدې وویلې د خپلو مفادو دپاره، نو په دې روژه ماتیږي. خلاب اون چه ده پا غلط چی بانده نه استعماله، جب ابا پا غلط چی بانده نه استعماله، ده احتیاط بم کوئی. ده روجی میاشته تا رمضان وی، رمز پا عربی لغت کے سوزولو تا وی، یو شے چی بل شے سوزی دیتا رمز وی. علماء لکی چی پا دینا میاشت باندے اللہ پاک رمضان نامزکا ای خیدا، چې قدیمی عشت کے سڑی دا ایمان پا تقاضا باندے روجے ہونی وی نو دا یول سمیاش تو گناہون چی دی اگر ٹول پا دے باندے اس وزی نو اللہ پاک دی مونگا و تاسو تولو تا توفیق را کی چھے دا روجے پا خی احتیاط سرونی سو سنگا چھے روجہ فرض دا دا سی پینزو وقت منزم فرض دے سنگا چھے روجہ فرض دا دا سی چھے پیسے ور سرائی حجم فرض دے روجہ فرض دا دا سی چھے پیسے ور سرائی زکاتم فرض دے روجہ فرض دا دا سی چھے بل سرے دیولی دو او در جماعتی او در پیشمانی درکی نلگی نو آغی سر امدادم فرض دے دعواؤ رہے کہ پا یو محلکی یو محلکی یو کور بی پیشمانی رو جاو نیوا یو کور اللہ با پیدا ٹولا محل جہنم تلے گی کپرو جکے یو غریب رو جماعت نو او پوپتا تپتا ہو لگے دا او داغر رو جماعت نشتا او تاولا در رو جماعت بندوبس نکو اللہ با پیدا ٹولا محل جہنم تبوزی او دیتا نوائی چی رو جامونی و راشی دش پی آفیس پسی ادرے گئی او سیبا آفیزم چی دے کزو پاس کی گئی او غرڑے غرڑے غرڑے غرڑے غرڑے غرڑے غرڑے غرڑے سچل دیا ختم شو ختمونو نخلا تی زمون بیڑا تبا دا زدر تا پا ایمان ویم او بیا در تا پا ایمان ویم چی دو بزرگانو سرا زما ملاقات شوه ده او اغا دوار بزرگانو تا دا علمو چه ده قبر حال به معلومولو چه ده مری بانده لانده سال ده او دوار بزرگانو چه کمی ادیره ما تا خودلی دی پینزه منتا به مراقبه اکڑا او پینزه منتا پس با ما تاویلی چه بچیا ده طول آدیره که داسه بڑه نیشتا چه تیو گوره وزر ده خوشحال شی ده طول آدیره که ملی چه دی ده ناستی و وقتی تی غسیگی لگیا دی پا قبر که ده عذاب می چه ناس بای تیکا با در نپری کی چه اچاره داسه لان ده رازی بیا با ده وقت ورطا جوڑه شوی بیا با در نتیکا پری کی دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوخه ته غوسیږي لګیا دي تاسو چې مړي حق کوي په دې رکه څه کوي دا مړي وارث تر رضا د خدای رضا د خدای د بد خندیر بچیا چې رضا د خدای نه ویني دا به مړ کېږي وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه ویني دا د خندیر بچیا به مړ کېږي او دا خدای رضا و مرداری کو کنا نو بسر سره بزان ور تخیصی رضا دا خدای دا رضا دا خدای دا دا دوا با یاد کو دا دوا با یاد کو و دی نکی خپل چه دی واخلی یلتا دی کیک دی خد سنبال کا بیا در نلیگ دی در تبراشی دا قهر ریگ دی تک یاد خدای شاپ گورستان کے مرگ دی پسر دی میرا فقیرا شت بوخر پزڑ تو گیر آخر بلاڑشی دا دی جا مرگ دے پسر دے میرا فقیر شتے بوخرے پزڑ توگیر آخر بلاڑ شی ددی جائی گیر غشنی والے درتا کمان کے داسی درتا والاڑ دے دا مرگ منٹ پستے پسینہ ننوزی او کب میاش پستے ننوزی او کب ہفتہ پستے ننوزی دت دا ٹول جائی گیرو نہ چیری تب ختم شی. یو ڈاکٹر مر کے دو ننویا کال مخ کے شپیت لکھ روپئے تے پاتی کے دے وسیعت ہو کو چې زما د مرگ نہ رستو د جنازې نه زما د لاسونه داسې اوباسي داسې چې دا خلک پکې روانې چې زما د لاسونه ته ګوري. یو سړی ورته ناستو هغه ورته ولې ویلې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو. نو هغه ورته ویلې چې خدای دې خوار که چې راتلې څه دې راوړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره وه څه دې راوړي دي خو چې څنګه دوه لاسه راغلی وې داسې دوه لاسه به تیزې که نه سوړی خو نه ځان سره. نو عزیزانو بړومبۍ شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بی دینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه یې د خولې نه باروځي او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښئ ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه. دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم. دا پیژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پیژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایه چې زه رسول الله نه پیژنم ستا به سا دي. ستا به سا دي دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلې چې دا هغه خوله څنګه وه دا هغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناستې تپوس کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو ویلې شي څوک داغه پوزه څنګه وا سترګې څنګه وې د سر وختې څو قسمه وو ویلې شي چې لاسونه څنګه وو پلار اتلنې څنګه وو لباس څنګه وو پټکې څنګه وو سادرې څنګه وو د چهرې بناوټې څنګه وو دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې اله به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پیژنې او د هغه فوټو درته څوک وښي ته به وایي چې دا پلانې دی وایي ټول سم وایي ما ستړی کوي ما کوم سړی چې ته نه پیژنې او د هغه فوټو درته څوک وښي نو ته به وایي چې دا پلانې دی او چې پیژنې او فوټو یې درته څوک وښي نو څه به وایې چې دا پلانې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر کې درته وښي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پیژندلي نو بوي چه هذا محمد الرسول الله وآمنا به دا جناب محمد الرسول الله ده او ما په د ایمان راوړو نو ملائکه به ورته وي صدق تا ته رښتیا وې مونږ توران دي نه پتا و چې تبم داسې وې او چې ته وې چې ها ها لا دري والله که زه خدای پیژنم ملائکه به وي خبيثه مونږ توران دي نه دا پتا و چې تبم داسې وې نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا پہ لڑمان مقرر شی تر قیامت پورے یا قبر تنور شی اور پکی بلی گی او دے پکی کلے اور پاس روڑی او کلے لاندی اڑی کلے پاس روڑی او کلے لاندی د لاہور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی تا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ پستر کو خود لیوا ویل پا مخی را تلاس راخ کو او را تیوی چی دی دیری تاو گورا افغانی سیب قرآن خورو چی ما دیری تاو کت دا هر قبر ندور لمبی راواتی دا هر قبر نندری ورزی تا مری پس ناس تی تا سر دا احساس بی جا ما چی خید دا غب سا علی التا قبر کی با یو یو دا سوټمارې زوی برازي او دا دوا بیا د کو دا دوا بیا د کو او بیا چې متبر راشي خان راشي خان خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای ټوکرای شي او هغه به کینی نو پر دې ځای به داسونه خدا دوا بیا د کو دا داسې کې اشاره کم دی ته وکي ستا مړی چې شوی دی زما دی ته پی خوشحال شي چې خانم راغی زما مړی ته دو دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولی په زندګۍ کې ویکره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات په بازارونو په جمعتونو کې او په بازارونو کې د مړی خبر ګرځول چې دی دا حرام دی د مړی خبر ګرځول په دې خدای ناراضی ما چې کده چا مړی ته لاړ نه شمم ګیلای نشته ځکه چې ما خپل مړی ته تر غوښتې نه نو زه ورک خپل کار کوم ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دې سږي ده نه زما دې خوړلې ده او نه ستا خورمه زه ورک شه خپل کار کوه خبره د دین کوه یارانه د دین کوه او تعلق د دین ساته د دنیا مه کوه تباه به شئ غرق به شئ انجام به م بیا داسې وي چې څوک به م را ټینګولی نه شي دیو جنا سو چکی روزہ دا اللہ تعالی دیو دا سے عبادت تے دا سے چی پا ہر عبادت کے ریا رات لے شی پا حج کے ریا رات لے شی چی خلق راتا اتی سے بوئی پا منس کے ریا رات لے شی چی خلق راتا بزرگ جمیل ہوئی پا زکاة کے ریا رات لے شی چی خلق راتا خسی سے بوئی هر عبادت کې ریا راتلې شي روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلې کته پټاو خرم چاته پته باندې دی نو واحد عبادت پټول عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا ناراضي نو د دې نورو ګناهونو منحياتو نبا پکې ځان ساتي عزیزانو یو ټکی بل وره تاسو مونږ ټول غریب خلک یو یو غریب مزدورکار لا چې د کلی خان روټۍ وکي ا مزدور به څوک په جامو کې راځي کی چې خان ورتا روټیو کیو راوی غواړي ا مزدور بچی نواب ورته وکی د ملک بادشاہ یو غریب ته روټیو کی الله اورنگزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو سو دانی داسې په دې خپل لاس ورکړي چې ورکړي نا وزیر اعظم سبالا ټول رایت تر اوټای وکړه چې په ما پرون الله ډیره لویه مهرباني کړې ده څه وې بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړې چرته زو چرته د بادشاہ لاس کہاں میں کہاں یا نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی ما تا بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړې د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رایت تر اوټه کوي د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی تا د ملیکو په لاس ورکړل کیږي واحد عبادت چې دی هغه روجه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی دی الله وایي چې الصوم لی وانا اجزی به روجه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم نو تاسو ته به د دغې روجې ثواب د الله په لاس ملاویږي یا الله چې د الله لاس به څنګه وي یو روایت دا دی چې اصوم لی وانا اجزا به روجه زما ده او د روجې په بدل کې به روجه دار ته زه ورکړلې کېږم الله وایي د روجې په بدل کې به روجه دار ته زه ورکړلې کېږم یعنی زه به د روجه دار شم په دې لنډۍ بوچۍ روجه باندې الله بستا شي اسې وایم چې یو طرف ته زمونږ د عباداتو ته ګوره زمونږ د کمزورۍ ته ګوره او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره خو یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ نن سبا خو روجه ماتی دپاره د خلکو سس نخرې جوړې کړې په خپلې علاقې کې چې کوم ځای اوسېږئ دا کوشش به کوئ چې اسې نه چې د روجه ماتی وختي او د چارو جماعت یې نه وي بیا به تباه شئ غرق به شئ په خپلې علاقې کې به دا سروې کوئ چې اسې نه چې څوک بې پېشمني پاتې نه شي څوک بې چایو پاتې نه شي نو ته به وایې چې مونږ ځان له څه کړي یا به بل له ورکو تا یو سړي راته بله ورځ ویل مونږ ځان له څه کړي یا به بل له ورکو کېنه د ګډې بچیا تا ځان له څه کړي خو غټه غوښه به دې پخ کړي ټیپر به دې پکې اچوري چټني مټني به دې هغه تا ځان له څه کړي په خدای قسم حضرت علي او بی بی فاطمه قسم وخوړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدرې روزه تا د پاره ودی سو دواړه خدای جوړ کړ دواړه روزه ونیو چې روزه ونیو چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړی روز دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي ادوارو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټول چت کو غیله بار ورکو د چا غنی کبه و کی مولا به و کی یا به پیر سه بو کی یا به ګیراور سه بو کی یا به اتی سه بو کی د چا مور به و کی زبردست یو کم سباله بیرو جکړه په نهاره چې بیرو جکړه چې ماخامې بیا څه قجور قجوري وغیره تیار کړي بیا دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو دروټه درک باندې لګي بیا حضرت علی ار سوچت کو باره و بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې داسې کې مونږ بنه خرو نا فاطمه وا کنه خاتون جنت وا کنه مونږ به دې خپلو امبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دې ته بده سيو کوي تاسو په ایمان وای نه زه به وکم تاسو به وکم په درې مورز بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې وکړو بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیران یو دروټه درکم نه لګي بیا هر څو چت کوور قران راغې يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قرآن رأى چې دا په وفای په نظر ولی وکړه چې دا ورځ نه یاره ده چې په کوم ورځ بد شر به پټوله دنیا خور او بیا روټه وخروله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله روټه خدای د پاره در باندې وخروله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل در نه غواړو نه شکریا در نه غواړو خدای د پاره در باندې وکړه نفلی روزو کې حضرت علی او د بی بی فاطمه ایمان ګورا اوس فرضی روزه د عزیزانو په علاقه کې بد اثر وی کوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به روزه ماتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به په الله ونی سي دا به تاسو ومه نه چې زمونږ د ملک د پاکستان شریف ډلې ډلې حشتا ځان سره جیب کتری بوزی دیور تا ناشتی او اغیر طول ورز دا اجیانو نا جیبون کٹ کئی یو اجی راشی چی مان دمرا پیسی ران اور کشوی یو بل راشی دمرا ران اور کشوی بل راشی دمرا ران پا مکہ کی یعنی دا بتا سو ہوں نہیں چې زه په سن پنسټ کې حج ته تلوم او چترای ورا سره د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځو درېدم او زور تا اس پا منس کی گورمو یو سڑی اچھا تکڑا و منڈا اکڑا نو منز میں ور پسی ماتو لینے شو او بجوی نو عزیزانو زما عرض داده چه دا گناهونا دا بخنه ندی او ما پا دی تمکی گئی چه جماعت لده یو قجور روڑا پنزوس کروڑا قجور سواب ده او دا پیکوڑی دی کروڑی او دمر سواب ده پکیون دا پیکوڑی میکوڑی با تولی پا دی کون درو مندلی شی او جهنم تا با دی روان کی پیکوڑو میکوڑو خبری نیشتا تا سو خیال را پی پردی حق عمر لبیڑا تبا دا او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر ورځ خدین را پرې دي که څه چللې یعنی امیان په دولس بجې راغلي دي او مولیان په یوه بجې راځي جمعات دا به هم سبا د جنت ټیکهداري سو علاج به کې خو یو خزه و ډورې مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پہ جړل نو په انکو کې وایي چې بچړی مې کس کس نورو بچړی مې کس کس نورو ماں نورو کې پیو نورو کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑی نوں ٹول کر کی اسی دا جنت باس ماستا سو مخ کی جی شروع کرے دے شاید چدا ما غلطی کرے دا لگا چی منگ دا منگ تا گورا و جنت تا گورا یو دا جنت به خدای قسم د یو بوټی قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټی قیمت به پورا نه کی وګورئ په سورت رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودری دی او زړه کې دی ویلې چې هو د دې خو به خدای تپوس کوي ورسته شوې دي گناہ باندی دی قدرت راغ ہے اور اس دشمن نو اللہ وی دی سڑی تب انعامی زد و جنت اور کو چپ گناہ قدرت راغ ہے او گناہ نہ رست شوی انعامی دو جنت اب اور تور کو پدی جنت کی بچی فیہما عینان تجریان یو دعا چینی بھئی پکی کہ دا سے بجاری وی جس ترگی با پکدو ور تا پخوان نمڑی میوی با پکی سی فیہما من کل فاکہت زوجان دا ہر قسم میوی با دو قسمی بیا دلتا د خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاب والیوی دی جنتیانو پو فرشنو باندی تکیاب والی داس لکدا دلتا ز باجاور تتلیو منو آخان سر چه ملو شنو ار یو سڑه بچه راتلو سادر بیزان لانده کولو پس مکه بکی ناستو خان کٹ که ناستو نو دیپ کٹ که نکی ناستا ززڑکی ہویا ریدم چه اس ما تاو نوی چه کشد ده کٹنا آخان خو خان ده کنا خان زمونگ ده بالا مانه کم دیر دیدا دو چه خانان پو کسو کی سپی دلوگی مڑکی گی نا مای چه اس ما تاو نوی چه کشا ده کٹنا پو چار ده خی ما تیغا گونکو هر یو چی رازی سادرگان لانگی یا پزمکا کینی ما یو نه غړي غونډه پدې کې داسې کوي دلته چې خان کټ کې ناشتي نو مونږ نشو کې ناشته دا د خان بیزتی ده او هغه داسې متکی ته ډډه والی وو داسې لاس کړی وو ما نه تپوس کول څنګه یې مولانا صاحب هی د دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم شته ستاسو علاقه کې خانان کنا ها شتا کنا دسی خبر سنگوی ها دسی خبری کئی دی یا یو دل تبالا مانای که با ما تا کلا کلا وی مرشو غریب خدای دیو بخی ولی سنگوی ما بل خیم خیم ولی ما خودر نتا پوسکو مال ماندر تا ویل چه خیم کنا تا تپوس څنګه کې څنګه یې نو باجوړ نه چې هغه زرا تختیدل بیا نه يم تلې دا څه په غضب وړي نو دلته تا تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي اول ته بڅکې متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی دی جنتی پا غفر شنو بانده چه داغی سٹ بدر خمشنو غٹو نوی و جنل جنتین دان اللہ بیادا دو جنت نعمتو نو بچنگئی تا بدا سی ڈاڑا والی کیلا خرم اگا بوٹے با کیلا پخپل اسپیده کی او بوٹه با دمر روگت شی استاد خلیل با کیلا تیار روڑی تا بلا سنده سی انار خرم بوٹه با انار صفا کی او استاد خلیل با روڑی دس میرا بانی پدې ټول کائنات کې چرته شتا پدې ټول کائنات زما عزیزان بیا بتوې چنده زد بوټي د لاس شې نخرم مال دې خادمان سپین کی اورا دی وړي پتالی کې دې راته پیش کی نو اللہ چوئی چھے پا جنت کے با خادمان دا سے خیستوی اذا رعیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا دا ده جنت خادمان با دمرا خیستوی چی تور تا او گوری نو تبوی چی ده ملغلری نچا تار ویسته ده و یو ده بلده پاس اٹپ کیاوی دمرا خیسته بای لکا ملغلری اس خو خیسته والی خک اس مونگا خیسته نیو نو خادمان بلا چه خیسته او بیا چی ده چا خادمانی ده آغا ده شکل تا او گوری تاسودار اورز دی اخبار کې ګوري کنه دا د ملک حکومت خلق چي دي دي بوتاړونو ته وګوره یا د خپلو شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګوري ها زمون شکلونه څنګه دي ورس چې تیریږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهرې نه د نور بناوت ختميږي بالکل ار سلینا شوتر جوڑی گی لگیا اس دی خلق تو گورے پ میلیونو گرزا داس شکل بدرتا پ مخران نشی جو ورتا گورے اور دی خوشحال ش پ میلیونو گرزا او چار شکل در مخامخ کیگی یا بے پوزا بونڈئی وی یا بے کلک چ چلی یا بے مڑا خود سے تندر بوالی نو د جنت خادمان بداسی جزار ایتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا ته چې ورته وګوري نو ته به چې ملغلرو نه چاتار وسته دی یو د بل د پاسه ټپ کې آی عالیهم ثياب سندس خضر و استبرق و جانب څنګه غوستي جامع بے اغسطی دشنور خمو عالیہم سیاب سندن خدرم وستبرق وحلو اساور من فضہ پلاس کی بے کنگن چولی دے خادمان دزرو نو چپکم لاس تالا تالے پیش کئی چی فروٹ پکی پرگڑی دی یا روٹائی پکی تیار دا پاغ لاسونو کی بے کنگن ما چولی او شکلو نا بیم دا بلغل رو پشانی نو تا چی اغیی تا او گوری اغا روٹائی نا با مور شی کنا وای کنا خلیخم تپی ننی نسی پتا ما ورطا ناستی جی بس خو پڑت جنت تا بورن نوزی خادمان بے داسی یا اللہ ترحم وکے چه غلامان و خدمتگار د جنت بداسی وی چه حری بے بیا سنگئی بیا اللہ تا وګورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی چه ولخلوف فم صائم اطیب عند اللہ من مسک دروجدار سڑی دخلی وگمہ چی کما دا دلوگی نا چی پا کم خلکی وگمہ پیدا شی اللہ وی دا وگمہ ما باندی دا مشک و دا عمبرو نم خلگی تو خود اخپل خلد یو غریب سڑے خان تور نجدی کی و دا سی دسی دی ورتو کی خان بوچ لری دی خوار کا خلکی دی غل نی ولی وای بو ورتا کنا ها او الله چوی ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك درو جدار دخلی وگمه چه دا دا ما بانده دا مشک و دا عنبر و نمخلگی لعنت تی پا داسی قوم وی چه دا اللہ دی شفقت تاو گورا دا اللہ دی رحیمانه و کریمانه نظر تاو گورا دا اللہ دے میرا بانو تا ہو گورا او دے انسان دے بغاوت تا ہو گورا دے انسان نا لوی باغی دے وقت کے دا اللہ نا بل سوک نشت لوی باغی چے دے اگر انسان پکار خدا ہو چی دا اللہ یو میرا بانی چی یا اللہ ما تاسو تا پخوا یو خبر کری و چی زمونگ دا قوم چی دے دا اپریدے قوم دے نو اپریدی چی دی دی تحصیلدار او ڈیپٹی سیب نڈیر دا سے جار او قربان کی گی نظمونگ یو خپلو اغا چرتا تحصیلدار لکوار تا ورغلیو نو تحصیلدار بور ترا پاسی دلی ورغاڑی و تی بیو پملا بیوالا ٹپ ورکڑیو بیوار تویلی جی کورسائی کی تشریف کی دا نو دے چه کور تراغی نو خزی تاوی چه وا خزی تو سیلدار سیبلا چه ویر اغلب نا سیر آتا پا کورسی که را پورتش و را غاری وات و پدیم لی و تپا ولم و بیر آتا وی چه پدی کورسی که تشریب که دا نو خزی پا دی تشریف پوی نشم که دا تشریف سشیل آیایی نو خزا ورطوی جدا دی غل و زای لتشریف یایی گانا وی چه تو گورا نو دی ما دی غل و دی زای دورا کادر وکڑا چه تشریفی وی تاوی و پا کرسی که نا او سپریدی خودسی دی او ته چې چرته تاڼۍ ته لاړ شې تاسو ټول تلي وي ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼۍ او د میرزا صاحب په مخ کې کتلی دی ما ته معلوم یې تاڼۍ ته لاړ شي میرزا صاحب سلام علیکم او داسې ناست دي علیکم څه چلې او تا خړوس نه زړه بوټ وځي خدای خیر کې میرزا صاحب په غوسه دی اولا چه سی چو سیب تور مخامخ شی حال تما استاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان می پتانا که کتلی ده و دخپل قوم ایمان می پتاسیل که کتلی ده شایب نے ادھم دا نواب لباس بدل کا شعیب نے ادھم دا نواب لباس بدل کا رستو کا کارون دا دنیا عشق والکڑا شعیب نے ادھم دا نواب لباس بدل کا رستو کا کارون دا دنیا عشق والکڑا کڑپ عشق دیو کی عاشقان پزان لکنا خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مین نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مثقال ذرې عمره پروا نه لري د مثقال ذرې عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو سمره تابع د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیسټه پاس کې تلې او چې ورشي نو چې اولیږي چې چې دا چیر دننه ورکه چې پلانې خان راغلی دی تا سره ملاقات اوس هغه افسر د دوانوم نه نو ته ورته بار ناستې او انتظار کې زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوی ځان ته سوی او زه ورغلی یم ما نه چټ لېږلی دی او نه مې جواب لېږلی دی اردلي دروازه کې ولاړ وی یو طرف ته شه وی جی اطلاع به ورته کړم د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ پې ورځه د یو نه یی نو الله د لکونو کړي یی چې د یو شوی لکونه به ستاسو وي د هر څه به ستاسو وي نو یو الله هم پرېښی دی الله تاسو پرېږدي او په قیامت کې به هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلی و او زما قانون تاییر کړو او پریوی خو کذالک الیوم تنسا نن مام ته پریخوی او هیر میکړی چې تا زهیر کړی او ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړی الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او دا الله دربار یو الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړې بیړه دې د پلار او د نیکم تباه شوه که نه غرق شوې که نه نو عزیزانو یو ذات سره لګاو اور سبستا شي ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې اصوم لی وانا اجزی به روجه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم یو روایت دا دی چې اصوم لی وانا اجزا به روجه زما ده او د دې په بدل کې به روجه دار ته زه ورکړلی کېږم الله و ستا د روجې په بدل کې به زه درکړلی کېږم زه به ستا شم اندازه وکړئ چې د یو روجې په بدل کې الله به ستا شي نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدایي ستا شوه که نه شوه هر څه ستا شو نو دې وجه نه عزیزانو لږ سوچ وکړئ او یو ټکی مې پرورولی واورئ چې دوه شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلی کېږي یو پردی مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلی وي دا به نه بخلی کېږي او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلی کېږي دا زه ټکی دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او عبدالآباد دپاره د سړي بیړه تباه کړي شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کاله یې د خدای عبادت کړی و شپږ لکه کاله او د ملیکو استاس پاتې شوی و یو ټکی وکړو چې آدم علیه السلام لاش تیار شو او ملیکو ته حکم وشو چې سجده ورته وکړي نو تمامې ملیکې ورته په سجده پرېوتې الا ابلیس مگر شیطان انکار وکړو ولاړ پاتې شو الله تی تپوسوکو چه ما منعک الله تسجد از امرتوک چه ما تا تا حکموکو چه سجدوکا تاولیو نکڑا نو دیور تا پا جواب کی وی چه قال انا ز او دیتا سجده خلقتنی من نار و خلقته من توین زه د اور نه پیدا يم چې پاک شه دی او د خټه نه پیدا دی زه څنګه د تسجده وکم خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې وې الله وی زه خو زه یم بل څوک دی چې زما په مخ کې زه ووي شته په سیکل د پنځو سیرو چایو یا د دوو سیرو چایو یا د درې سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمروز نه او د لنډي کوتل نه په سل روپۍ کړئ په هغې پسې کسټم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سیکل والا وګوري اله دا دې هم کتو د دنیا ګڼ کپ نا سیکل والا نړ بوټي دي کله په یو کوستی منډې وي کله په بله کوستی منډې وي کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي خدایم هلاک کا چې هلاک شي نو تورې چای دي دا تورې چای بېګاله تاسو سکی نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی دا څه چل دی وایي دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وښایئ په دې پاکستان کې چې د هغې ښځې د پاکستان جامع اغوستي شته بنګېږئ یو افسر وښایئ چې د هغې ښځې د پاکستان جامع اغوستي یو افسر وښایئ چې هغه د پاکستان جامع اغوستي په کور کې لوښي وګوره دا د پاکستان لوښي دي دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی د کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو که نه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګېدلی دا سمګلینګ نه دی کوم چې ستا کور ته راننوځي سمګلینګ نه شو او چې کوم غریب په اوږه کړی او په کړی چا سره وړي هغه سمګلینګ شو سمګلینګ پوډر دی نن پوډر والا چې تاسو ونیسئ په جیل کې پراته یي مزې چرچی کوي خریس کی عیش کوي پوډر والا چې را ونیسئ خرڅون کی جیل میل ته یې مه پرېږده خو چې څنګه دې ونیوو په ځمکه سم لاو تبر ورته ونیسه او کیمه یې کا نن د پاکستان بچی تمام د پوډریانو د لاسه تباه او برباد تباش بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنټ چلیږي پولیس والا ورشي راوینیسي د بلو پرنټ چلو بلوپرنٹ چلو بلوپرنٹ چیونی سی تان عدالت تیبوزی مجسٹریٹ ہوئی چی دا جی بیلیبل کیس تے بیلیبل ہوئی تخلق دے دم ردانا ہو خیجا تخلق دے ناسور رو خیجا پوڈر بیلیبل کیس تے چی قوم بچی ہو دا قوم سری ٹول تباہ و برباد کرا اگا بیلیبل کیسی وکیل پیسې والی او دغه ورپیس کې چې دا بیلیبل دی ما په دومره ضمانت پرېښو کیمه کول یې په کار توبې وباسئ هر وخت یا الله د خپل ګرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معامله کوه خدای استاد سیب سے امتحان تابن نه لګو اللہ فرمائی کأنہن الیاقوت والمرجان دا د جنت حوری با د یاقوت او د مرجان او پشانی پر رنگ او پر صفائی او پر خوبصورت ہے کی دا اغا سڑی تا بدا انعامی هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو هغه له وای په قیامت کې سپیشل دو جنته ملو شي او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دینه ثواب نور جنتونه مي خدا دو جنته به انعام دې سړی ته ملوي نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا اله بکیږي چې ګناه ته وکي ګناه دې ونکړه نو دا ګناه به لیکل کیږي نه او کده نیک کار اراده دې وکړه دا اراده دې وکړه چې زه جمعات لزم او لارا کیسه واقعې په خشوه او تپاتې شوې نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکلې شي دا اراده دې وکړه چې پلانې سړې نن وړو ورته نه دي ملو شوي غریب دی کور ته ورځم چې د وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان لره وړي او لاره کې څه واقعه پېښه شوه ور نه راغې نو دا نیکي دي الله پاک لیکلې کوي عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خو دا د دې ارادې خرابې دي که نه نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نکي نو نه لیکلې کیږي او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نکي نو دا نیکی لیکلې کیږي سرد بے پروای ذات سرد بے نیاز ذات الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره کړې